بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ناقل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. tukiwa tunaendelea na darasa ya manhaj as-salikin wa tawdih al-fiqh fi ad-din, ukurasa unaofuata anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, akinukuu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sala na salamu zimwendee. Hapa Mtume anaeleza mambo ambayo yanaweza yakapoteza thamani ya funga ya mja, bali yanaweza yakampatia madhambi mja katika mwezi huo Ramadhani, na mbaya zaidi pia yanaweza yakasababisha saumu ya mja kukataliwa. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwafundisha Waislamu waumini waliolazimishwa kufunga katika mwezi huu wa Ramadhani, na ili wachukue mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yada, yeyote yule ambaye, lam yada, hakuacha, man lam yada, yeyote ambaye, lam yada, hakuacha, qawla zuri, maneno ya uongo, kauli ya uongo, man lam yada, yeyote ambaye hakuacha, qawla zuri, maneno ya uongo, kusema uongo, yote ambaye hakuacha kusema uongo, ikawa katika mwezi huu wa Ramadhani anazungumza maneno ya uongo. Haya atakuja kufafanua katika ufanuzi wa hadithi hii. Wal amala bihi, na kuyafanyia kazi maneno hayo, nne tukumbavu. Wal jahal, na ambaye hakuacha mambo ya kijinga. Waljahla, na ambaye hakuacha mambo ya kijinga. Falaysa lillahi hajatun, basi hana Allah haja, hana shida Allah, fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu, katika kumwona anaacha chakula chake na vinywaji vyake, anaacha chakula chake na kinywaji chake. Allah hana haja kumuona mja huyu anaacha chakula chake na kinywaji chake. Hadithu narawahu imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizba al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi hii katika sahihi yake, hadithi nambari 657. Hadithi hii na maelezo na muhimu pia kuyazingatia. Man lam yadaa qawla zur, yote yule ambaye hakuacha maneno ya uongo, maneno ya kijinga. Hapa wanaambiwa watu ambao walikaa katika funga ya mwezi wa Ramadhani, lakini yale maneno ya kijinga ya kipumbavu hawakuweza kuyaacha. Miongoni mwa hayo kama vile muziki na nyimbo, wakaendelea kusikiliza katika mwezi huu wa Ramadhani haliyokuwa umefunga, au makasida, wanaita kasida za Kiislamu, zikapigwa katika masimu, watu wakaona kwamba ndio wafanya dini. Haya yote yanaingia katika maneno ya uongo. Man lam yada qawla zur, ni qawlu zur zote hizi, bali mtu mwenyewe akashindwa kujizuia kusema uongo, akawa anasema uongo, na uongo ni dhambi mbaya. Mtume sala sallam anasema iyyakum wal kadhib fa inna al kadhib yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila al nar wa inna al rajula la yakdhib wa yataharra bil kadhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, iyyakum wal kadhib, na kutahadharisheni na uongo. Fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur, kwa sababu uongo unamuongoza mtu katika uovu. Wa inna al fujura yahdi ila al nar, na hakika ya uovu unamuongoza mtu katika moto. Wa inna ar-rajula la yakdhibu, na hakika mtu atasema uongo. Wa yataharra bil kadhib, na atajitahidi katika kusema uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka ataandikwa mbele ya Allah kwamba huyu ni muongo. Jina lake linaondosha ndio kwamba ni muongo. Uongo ni katika min akbari kabair, katika madhambi makubwa kabisa. Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi, ahali almu'minu yasrub, je, mu'mini anaweza akaiba? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, anaweza akaiba. Akaulizwa tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali almu'minu yazni, je, mu'mini anaweza akafanya zina, akazini? Sema ndio, binadamu anaweza akazini. Akaulizwa mara ya tatu, hali almu'minu yakdhib, je, mu'mini anaweza kusema uongo? Akabadilika sura, akasema la, almu'minu la yakdhib, mu'mini hawezi kusema uongo. Yaani imekuwa dhambi ya uongo ni kubwa kuliko zina, kwa sababu muumini anaweza akazini, muumini anaweza akaiba, lakini ilipogusa swala la uongo Mtume alibadilika akasema la, almu'minu la yakdhib, muumini asemi uongo. Jambo la hatari kabisa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi akizungumzia madhambi manne ambayo ni makubwa, alipoyataja madhambi yale akasema wa qawlu zur, na kusema uongo ni katika madhambi makubwa. Katika hadithi nyingine Mtume anasema arbatun yadkhuluna an-nara bighairi hisabi, yadkhuluna an-nara bighairi hisabi, watu wa sampuli nne wataingia motoni bila ya hisabu. Watu wa sampuli nne wataingia motoni bila ya hisabu. Aliwataja watu katika ile wataja akasema man shahida qawla zur walau bi kalimati, atakayehudhuria na kushiriki kusema uongo walau kwa neno moja tu ataingia motoni bila ya hisabu. Illa an yatubu, tunakasema isipokuwa atakapotubia. Illa an yatubu, isipokuwa atakapotubia. Kwa hiyo ulimi huu kuuchunga sana katika mwezi wa Ramadhani, bali katika miezi mingine. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inna rajula la ya'malu amala ahli aljanna hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayatakallamu bikalimatin yahwi biha fi nari jahannama 70 kharifa. Anasema alayhi salatu wasalam, inna rajula, hakika ya mtu, la ya'malu amala ahli aljanna, atafanya matendo umri wake mrefu ya watu peponi, hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', mpaka pasiwepo baina yake yeye na pepo isipokuwa dhira moja tu aingie peponi, kwa maana afe tu aingie peponi. Kwa matendo mema alikofanya hana upinzani wa kuingia peponi. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini la yatakallamu bikalimati, lakini muumini huyu atazungumza neno ndogo tu la uongo, moja tu la uongo, yahwi biha finnari jahannama 70 kharifa, atatoswa katika moto wa jahannam maili sabini, miaka sabini bado hajafika chini. Kwa neno moja tu leo. Atatoswa katika moto wa Jahannam miaka sabini. Yaani kina chake kwenda chini miaka sabini bado hajafika. Kwa sababu ya neno moja tu. Kwa chungeni ndimi zenu na uongo. Iyakum wal kadhib. Uongo katika biashara, uongo katika familia, na mdakudanganya watoto. Nikwenda kuletea pipi alafu mletee. Mtume sasa la malimona sahaba wake anamwambia mtoto, "Njoo nitakupa." Tayari la utika, "Njoo nitakupa." Mtume akamwambia sahaba, "Nataka umpe nini?" Akasema, "Nataka nimpe tena. Mawazo yangu hutaki kumpa kitu. Allah angekutosa katika moto ya jahanamu." Tizameni haya yaliendelea katika jamii yetu. Mtoto analia, "Rudi rudi, yone kijana kuletea pipi alafu mimi na kitu." Hadha kadhib. Huu ni uongo. Na uongo kama huu pia mtu atakuja kumgharimu siku ya kiyama. Atakuja kumgharimu siku ya kiyama. Sikuambii uongo ambao umesababisha mtu akakosa haki yake. Yaani umeshuhudia uongo kiasi ambacho mtu akadhulumiwa kwa sababu ya uongo uliokuwa pale. Kwa dhambi ya uongo ni dhambi hatari. Yatakiwa mtu achunge katika mdomo wake, azungumze maneno hapa. Aseme maneno ya kweli kuambia watu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo Mtume anaitahadharisha. Anasema wal amala bi, na kufanyia kazi uongo. Kufanyia kazi uongo. Kuna michezo ya uongo, ukicheza umefanyia kazi uongo. Kama vile kutekeleza uongo. Yaani labda watu kwa kufikiri wewe mdanganye tu hivi na wewe ukasema sawa. Fika wewe unatekeleza. Kwa mambo kama hayo, basi mambo kama haya ni mambo ambayo yanatakiwa watu wajiepushe nayo. Anasema tena Mtume katika hadithi wal jahali. Na ikiwa mtu hakuacha mambo ya kijinga, michezo ya kijinga, kama vile ninavyotaja siku zote, mchezo wa drafti, mchezo wa keram, mtu akawa bado katika maisha yake anaendelea nako vitu kama hivyo mpaka ndani ya mwezi wa Ramadhani, amefunga lakini ni msukumaji wa kete, mara supa, mara si nini, mara lala hapa, kuna godoro la kitanda kinalala, kwa hiyo akawa anajihusisha na mambo ya kipumbavu kama hayo, michezo ya drafti, michezo ya karata, ramba ni rambe ni kurambe, mambo kama hayo. Huu ni ujinga. Mtu akawa anautekeleza katika mwezi wa Ramadhani, mambo kama hayo ni mambo ya hatari, michezo isiyokuwa na maana. Mtu akuiacha katika mwezi wa Ramadhani, basi yaelewe kwamba Allah anasema hivi, Mtume anasema, "Falaysa lillahi haja." Basi hana Allah haja yoyote hii. Hana Allah hitaji lolote lile. Fi ayyada ta'amahu wa sharaba. Katika kumuona mja huyu anaacha chakula chake na vinywaji vyake. Aendelee kula na kunywa. Hakuna faida. Na wana Mtume akasema, "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al'atsh illa al-ju' wal'atsh." Mtume anasema huenda mwenye kufunga akawa hana kitu katika funga yake isipokuwa ni kushinda njaa na kushinda na kiu, basi hakuna anachopata kitu kingine zaidi yako. Tamkuta mtu amefunga anamaliza Ramadhani yake katika bongo movie, yani sinema zetu, asubuhi mpaka jioni yuko hapo. Yeye hana time ya kusoma Qur'ani, hana time ya kusoma dhikri, bali wengine mpaka sala zinawapita. Kwa sababu alikuwa anamwangalia sijui nani huko sijui, anafunga bagoli huko sijui wa Simba, sijui wa Yanga, sijui ni gani. Mpaka sala inampita huko. Na yeye pia ni katika wasipofungaji wengine. Kwa watu kama hawa, Allah tabaraka wa taala hana haja ya kuona wanaacha vyakula vyao na wanaacha vinywaji vyao. Hadithi hii ambayo tumesoma ameipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadithun sahih sahih. Wa qala Na amesema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama man mata, yeyote yule atakaye kufa, wa alayhi siyamun, na juu yake ana madeni ya funga, wa alayhi siyamun, na juu yake ana madeni ya funga, sama anhu, atamfungia mtu huyo waliyuhu wali wake. Man mata, yeyote yule atakayekufa, wa alayhi siyamu, na juu yake akiwa na madeni ya funga, sama anhu waliyuhu, atamfungia mtu huyo wali wake. Hadithun muttafaqun alayhi. Hapa kuna swala la kufunga kwa mtu ambaye amefariki na ameacha funga huku duniani, basi atafungiwa yeye na wali wake, kipenzi wake. Wali hapa kusudiwa wali wa ndoa. Kwa maana kama ni wali wa ndoa, mwanamke afungiwe na huyo, kwa sababu wanaume pia wana mawali, si ndio? Hapa ndo kusudiwa kipenzi wake, alikuwa anampenda duniani, basi ndo kufungia wali. Kwa Kiswahili maana yake kipenzi, wali hiyo ni na kipenzi. Kwa hiyo hapa kitu katika mazingira kama haya itumike wali kama sheria, kisheria ya ndoa. Sama anhu waliyuhu, atamfungia mtu huyo kipenzi wake. Naelewa katika wale jamaa. Hapa inaelezwa funga ya mtu aliyefariki. Mtu aliyefariki mathalan amefunga Ramadhani mpaka 22 ya kafu. Inakuwaje kufungiwa na anafungiwa siku ngapi huyo? Yaani amefunga mpaka siku 22. Yaani amefunga Ramadhani mpaka 22 alafu akafu. 30. Ana? Nani anayemaliza siku za wali wake? Amejibu hivyo shekhi. Mjini? Amejitahidi, eh? Abu Abdi? Siku nane zobakia. Mjini? Atafunga mara mbili kwa sababu yeye pia ana nane zile nane na nane zingine, si ndio? Mwingine fanya hivi. Yaani mtu akiwa yupo katika funga, si ndio? Amefika kuanzia 20 na kuanzia 15 akaanza kuumwa. Ndio. Akaumwa 25 au kuanzia 15 mathalan. Afwan. Kuanzia Ramadhani 15 akaanza kuumwa. Kipindi inaumwa si afungi, si ndio? Kwa sababu ya maradhi. Yale maradhi akampeleka mpaka 22 ya kafa. Unielewa? Sasa wali atafunga siku gani? Wali atafunga zile siku ambazo alikuwa anaumwa tu. Ndizo, kwa sababu yalikuwa yuko hai. Akishakufa, idha mata ibn Adam inqata'a amaluhu, matendo yake yanakatika pale. Hesabiwi tena amefunga pate dhambi ya kumi. Zile siku ambazo alikuwa anaumwa zile, kuanzia 25 mpaka 22, kuanzia 15 mpaka 22, ukipiga hesabu ni siku saba, si ndio? Kwa zile saba ambazo alikuwa anaumwa pale ndizo ambazo anabidi afungiwe. Sio zile ambazo Allah akumkadiria umri kufika mbele. Unaelewa? Kwa kama amekufa 25, kwa maana unaangalia je, aliachia wapi kufunga kabla ya kuumwa? Kama aliachia 12, ukaanza kusema kwanza 12, kuanza 12 mpaka 25, utafunga zile za katikati zile, sawa? Alafu zile za mwisho zile yeye zimuhusu, kwa sababu zimekuja baada ya kufa. Na ile matendo usiki nayo. Sio mimi leo zimba kabla, kwa kujielewa. Unielewa? Ndio soma anhu waliyo. Kwa hiyo waliye tajua kufunga zile siku ambazo hakufunga kwa sababu ya maradhi. Na wala hawajibiki zile siku za mbele baada ya kufa. Kwa wewe kulipa zile siku za mbele, unamlipia nani? Unamlipia malaika maiti. Sasa tungalipia mbizi zetu wakati miaka iliyopita. Ramadhani yao ifunge tuwafungie. Hapana, wala hawajibiki kwa maana tuwafungie. Umeelewa kwa eh? Kwa katika fikri hii kuna wachoni wana hukumu hivi. Kwa mgonjwa nikuuliza swali hapa mtu aweze kufanua. Kwa mgonjwa anafungiwa saumu, lakini ghafla mathalan amefunga saa sita mchana amegongwa na gari. Ile gari ile kifo cha ghafla na jeuma siku zote zile. Amegongwa na gari amekufa. Si ndio eh? Ile siku ile ambayo saumu yake imekatika katikati, ile siku moja ile ndio mtamfungia. Kama zilikuwa zimbaki mbele siku 10, siku 10 na ngapi zile amwajibu kinacho. Fahimu tu? Nifahamu hiyo? وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.